بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إن الخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعاذنا الله وإياكم من النار الله عز وجل bizleri ve sizleri cehennem ateşinden uzak eylesin. Değerli arkadaşlar, değerli kardeşler, muhterem kardeşlerim, bugün sizlerle paylaşmayı düşündüğüm ders konusu mutluluğu ve huzuru aramak isteyen kişilerin, kimselerin bu hayat seyrinde takip edeceği yol nasıl olmalıdır? Çünkü hepinizin de bildiği gibi, hepimizin de bildiği gibi mutluluk insana her zaman huzur veren, etrafına her zaman huzur saçan, neşe saçan, neşe veren bir olaydır. Dolayısıyla gerek kendisinin huzurlu olmasıyla ve gerekse etrafındaki kişilerin, kimselerin, toplumun diyelim huzurlu olmasıyla güzel bir hayat idame ettirileceğinden dolayı herkesin hoşuna giden bir olaydır mutluluk dediğimiz olay. Bu herkesin arzu ettiği bir şey ama değerli kardeşlerim, ne yazık ki onu elde etme hususunda nelerin vesile olacağını birçoğumuz bilmemekteyiz. Veya insanların kısmı azamı nasıl mutlu olacakları hususunda kendilerini mutlu kılacak vesilelerden bir haber olduklarıdır. Geçici ve yüzeysel mutlulukları söz konusu oluyor ara sıra. Parayla mutlu olanlar var. Para bitince mutluluk ellerinden gidiyor. Hemen kızgınlık, hemen üzüntü söz konusu oluyor. Daha farklı geçici şeylerle huzuru, mutluluğu arayanlar veya yakalayanlar, o yakaladıkları şeyler ellerinden gidince değerli kardeşlerim, yine mutsuz, yine huzursuz bir hayat yaşamaya başlıyorlar. Biz değerli arkadaşlarım, biz burada inşallah kalıcı, bizi hem dünyada ve hem de ahirette mutlu kılacak, huzurlu kılacak vesileleri öğrenmemiz, bunlarla iştigal etmemiz inşallah bugünkü dersimizin konusu olacaktır. Yani bizi mutlu kılacak, hem dünyada hem de ahirette bizi huzurlu kılacak vesileler nelerdir? Gücüm yettiği nispeten sizlere bunları anlatmaya çalışacağım. Değerli arkadaşlarım, her şeyden önce bir insanı huzurlu kılacak şey şaibesiz bir iman ve salih amel. Hayatında şaibesiz bir iman sahibi olan kişi, kimse, inanın ki huzurlu kimsedir. Huzurlu kimsedir. Allahu Azze ve Celle Nisa suresinde 175. ayeti celile buyuruyor ki, Allah'a iman edip ona sarılanları Allah rahmetine ve hidayet yoluna iletecektir. Allah'a iman edene Allah rahmet edeceğini söylüyor. Allah'a iman üzere bir hayat yaşayan insan ne demektir? Allah'ın rahmetinde olan bir insan demektir. Dolayısıyla bu adam huzurludur. Allah'ın kendisine rahmet ettiği, Allah'ın kendisine merhamet ettiği bir insan huzurlu bir insandır. Yine Rabbimiz buyuruyor ki erkek ve kadın mümin olarak kim salih amel işlerse onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükafatları da elbette yapmakta olduklarının karşılığı olarak güzelce verilecektir. Şimdi buraya da dikkat ederseniz, ister kadın ister erkek olsun, iman etmiş ve salih amel işlemişlerse diyor, Allah onlara mutlaka güzel bir hayat yaşatacaktır. Dünya hayatı, bu insanların dünya hayatı güzel olur değerli kardeşlerim. Bunu hemen madde ile değerlendirmeyin. Madde hiçbir zaman insanı huzurlu kılmaz. Az önce ifade ettiğimiz gibi huzurlu kılacağı şey geçicidir, kalıcı değildir. Kısırdır değerli kardeşlerim. Onun gözü asla doymayacaktır. Yani hatırlarsanız bir vadi dolusu dahi olsa altını, parası ikincisini isteyecektir. Onun için gözü asla doymayacaktır. Halbuki gözü tokluluk, kanaat, insanı huzurlu kılan şey budur. Para hiçbir zaman insanı huzurlu kılmaz. Parayla saadet olmaz sözü kime ait biliyor musunuz? Zenginlere ait. Parayla saadet olmaz sözü zenginlere aittir. Fakirin parası yok, öyle bir söz nereden söylesin? Yani böyle bir şey yakalayamamış, onu söyleyemez zaten. Parayla saadet olmaz sözü zenginlere aittir. Onun için madde hiçbir zaman insanı huzurlu kılmaz kardeşlerim. Allah'a iman etmiş, salih amel işleyenler Allah tarafından mutlaka güzel bir hayat yaşayacaklardır. Asr-ı saadete baktığınızda da kardeşlerim, maddeten o insanları en fakir dahi görmüş olsanız, unutmayınız ki insanların en huzurlu idiler. En huzurluları idiler. Sahabe insanların en huzurlusu idi. Ama maddeten hemen hemen kısmı azamı çok fakirdiler. Öyleyse salih amel, öyleyse iman, şaibesiz bir iman, mutluluk için birinci esastır, birinci vesiledir değerli kardeşlerim. İbn-i Kayyım Rahimullah diyor ki, kalpte öyle bir boşluk vardır ki o boşluğu ancak Allah'a yönelmek doldurur diyor. Allah'a yönelmek doldurur. Ve onda öyle bir ıssızlık vardır ki onu ancak Allah'a iman etmeniz lezzeti giderebilir. Yine onda öyle bir hüzün vardır ki onu ancak Allah'ı bilmenin ve birlemenin kazandıracağı sevinç ve gerçek bir ihlas giderebilir. Yine onda öyle bir hasret ateşi vardır ki o ateşi ancak Allah'ın emir ve yasaklarına rıza göstermek, mahşer gününe kadar onun kaza ve kaderine sabretmek söndürür diyor. Yani bu kalbi hasletleriniz, kalbi istekleriniz, kalbi rahatsızlıklarınızı söndürecek, dizayn edecek, onu huzurlu kılacak şey, işte burada bahsedildiği şekliyle ki kitaptan sünnetten derleyerek bir şeyler anlatmış İbn-i Kayyım Rahimullah, ancak bunlar insanı rahatlatacaktır değerli kardeşlerim. Çünkü huzur, mutluluk dediğimiz olay kalpten kaynaklanıyor. Yani şurada bir et parçası var kardeşler. Eğer bu huzur içerisindeyse, bu rahatsa, artık bizim her şeyimiz rahattır. Yani bu eğer salah bulmuş ise, huzurlu ise, azalarımızdan da güzel şeyler sudur ediyor. Hadiste dediği gibi fesada uğramış ise, artık azalarımızdan da ifsad edici şeyler sudur ediyor kardeşlerim. Huzursuzsa adam, konuşmaları huzursuzdur. Konuşmaları iğneleyicidir, öyle mi? Huzursuzsa bir adam, kalbi gaflet içerisinde ise, kalbi boğulmuş ise, kalbi kararmış ise, vallahi yüzüne de vuruyor onun karalığı. Konuşmalarından, hareketlerinden bu belli oluyor değerli kardeşlerim. Ama huzurlu insan da aynı şekilde bu güzelliği dışarıya serdedebiliyor kardeşlerim. Allah'a imanlarından dolayıdır ki, huzuru ve mutluluğu yakalayan insanlar o kadar mükemmel sözler söylüyorlar ki paraları pulları olmamalarına rağmen. Hayret edersiniz. Bunlardan bir tanesi İmam İbni Teymiye değerli kardeşlerim. Bakınız ne diyor. Diyor ki dünyada öyle bir cennet vardır ki o cennete giremeyen ahiret cennetine giremez. Düşmanlarım bana ne yapabilirler ki? Benim cennetim ve bahçem kalbimdedir. Ben bu cennet ve bahçemle yola çıktım. Onlar beni asla bırakmazlar. Hapsedilmem halvetim, yani Rabbimle baş başa kalmam demektir. Öldürülmem ise şehadet. Yurdumdan çıkarılıp kovalanmam ise benim için hicrettir diyor. Görüyor musun? Yani bu adam imanın tadına bakmış. Bizi 3 gün 5 gün bir yere atsalar hapse, ödümüz çatlıyor ve çıkana kadar ağladık sızladık. Öyle mi? Bu adamlar değerli kardeşlerim, hapishaneleri halvet, Allah'la kendi aralarında hiçbir şeyin olmadığı, Allah'la halvet içerisinde olduklar. Kovalanmalarını hicret kabul ediyorlar. Sürgünü hicret kabul ediyorlar. Onun için dünyadayken bu anlamda cennetini kazanmış insanlar. Öyle söylüyorlar. Nereden? Yani sebep ne, vesile ne? Bunlar şaibesiz iman sahibi insanlardı, tevhid ehli insanlardı. Ve insanlara önderlik yapan kişiler, kimselerdi. Allah kendilerinden razı olsun, günahlarını bağışlasın, sayılarını çoğaltsın ve kıyamete kadar da eksik etmesin. Birincisi bu kardeşler. Muhtasar olarak kafamıza yazıyoruz. Şaibesiz bir iman ve salih amel, gerek dünyada ve gerekse ahirette huzur ve mutluluğun en öncelikli vesilesidir kardeşlerim. Muhtasar dedik çünkü şaibesiz bir iman kocaman bir ders mahiyetinde işlenecek bir kavramdır. İman edeceksiniz ama şaibesiz bir iman olacak huzur bulabilmeniz için. Nice iman edenler var ki şaibeli imanları var. Allah'a şirk koşuyorlar, huzurları yok. Huzursuzlar kardeşler. Kaza ve kadere sabretmek. Bunları kafanıza güzel yazın kardeşler. Hani başta dedik ki hepimiz mutluluğu, huzuru arzu eden insanlarız. Gerek dünyada, gerekse ahirette ne yapıyoruz? Bunun arzusu, bunun özlemi içerisindeyiz. Ama nelerin vesile olduğu hususunda kısmı azamımız bilgisiz olduğundan gerek kendi nefsime, gerek siz değerli kardeşlerime bunları hatırlatmayı uygun gördüm. İkincisi kardeşlerim, kadere rıza göstermek. Sabretmek de, kadere rıza göstermek de insanı huzurlu ve mutlu kılacak şeylerden bir tanesidir. Bu da insanı yani mutluluğa götürüyor. Allah'ın izni olmadan hiç kimsenin bir başkasına zerre kadar ne bir faydası ne de bir zararı asla olmaz. Şimdi kader inancına bakıyoruz. Kader inancına bu anlamda bir göz atıyoruz. Allahu Azze ve Celle'nin izni olmadan hiç kimsenin bir başkasına zerre kadar ne bir faydası ne de bir zararı olabilir. Her şey Allah'ın elinde. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında buyuruyor ki Allah sana bir zarar dokundurursa o zararı kendisinden başka kurtaracak kimse yoktur. Eğer sana bir fayda dokundurursa ona da mani olacak hiç kimse yoktur. Çünkü o her şeye kadirdir. En'am suresinde ayet 17. Ve hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin İbni Abbas'a nasihatı. Ey delikanlı, sana birkaç kelime öğreteceğim. Hemen otur. Sana birkaç kelime öğreteceğim. Bunları iyi belle. Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki Allah da seni gözetsin. Bakın buraya iyi dikkat edin. Allah'ın emir ve yasaklarını gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ın emir ve yasaklarını muhafaza et ki onu karşında bulasın. İstediğin zaman Allah'tan iste. Yardım talep ettiğin zaman Allah'tan talep et. Eğer bilmiş, yani bilmiş ol ki şunu diyor. Eğer dünya yan yana gelsin, sana bir zarar vermek istesinler, Allah dilemedikçe sana zarar veremezler. Ve yine dünya yan yana gelsin, Allah sana bir şey murad etmişse, onu senden asla savamazlar. Şimdi burada değerli arkadaşlarım, huzurlu ve mutlu bir hayat için, gerek dünya gerek ahirette, kadere rıza göstermek önemli vesilelerden dedik. Şimdi burada nasıl bir vesileliği var? Bizi bu anlamda nasıl mutlu kılıyor kader inancımız? Ne yapıyoruz? Birincisi diyoruz ki her şey Allah'ın elindedir. Eğer bu bizim başımıza geldiyse bu Allah'ın dilemesiyle oldu. Bu Allah'ın dilemesiyle oldu. Veya bir şeylerden korkuyorsunuz. Hemen burada kader inancınız sizi huzurlu ve mutlu kılacak bir şeye sevk ediyor. Yani sana diyor ki sen korkuyorsun ondan ama Allah dilemezse o seni gelip asla bulmaz. Onların asla sana bir zararı olmaz. Allah dilemezse olmaz. Ama Allah dilediyse de boşuna hiç kork. Boşuna hiç yıpratma kendini. Yani rahat ol. Huzurlu ol. Sakin ol. Gelirse de Allah'tan, gelmese de yine Allah'tandır. Ve hatta yine bu anlamda değerli kardeşlerim, başınıza bir sıkıntı da gelse, yine sizi huzurlu ve mutlu kılacak bir mesaj veriyor. Başka bir hadisi şerifte ne diyor? Diyor ki, mükafatın büyüklüğü belanın büyüklüğüne bağlıdır. Allah bir kavmi severse onu imtihan eder. Rıza gösteren rıza bulur, kızgınlık gösteren de kızgınlık bulur. Yani burada rahatlıyorsunuz başınıza bir şey geldiğinde bile, kötü bir şey. Allah uzak etsin ama oldu ya, geldi. Rahatlıyorsunuz. Diyorsunuz ki Allah bir kulu severse, bir kavmi severse ne yapar? Onları imtihan eder. Allah bizi seviyor, bak bizi imtihan ediyor demek ki. Bela büyükse korkma, ödün çatlamasın. Mükafatın büyüklüğü belanın büyüklüğüne bağlı diyor. Yani eğer belam büyükse mükafatım da büyük benim diyorsun. Yani seni her konuda sevindiriyor. Senin huzurlu olman için uğraşıyor. Görüyor musunuz? Ardından da diyor ki rıza gösterirsen rıza bulursun. Kızgınlık gösterirsen kızgınlık bulursun diyor. Yani başına gelene bağırıp çağırma, isyan etme. Rıza göster, Allah'tandır de, sabret ve bunların sana sevap kazandıracak bir şey olduğunu kafana yaz. Bununla beraber mükafat kazanıyorsun. Bununla beraber günahlarına da kefaret oluyor. Kaderine rıza göster. Kaderine rıza göster. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki yine bir hadislerinde, müminin işine şaşarım, hayret ederim. Çünkü onun her işinde hayır vardır. Onun her işinde hayır vardır. Bu müminden başkası için geçerli değildir. Ona bir iyilik isabet eder, o buna şükreder, bu onun için bir hayır olur diyor. Ona bir darlık, sıkıntı isabet eder, o buna sabreder, bu da onun için diyor. Bir iyilik, bir hayır olur. Demek ki sıkıntıda da değerli kardeşlerim, hayırda da, bollukta da, darlıkta da sabırlı olmak, kadere rıza göstermek güzel bir şeydir. Bu güzel bir şeydir. Sizi huzurlu ve mutlu kılacak en ciddi ve en önemli vesilelerden bir tanesidir. Çünkü elinizde bir şey yok kardeşim. Elinizde bir şey yok bu anlamda. Tedbirlerinizi alırsınız. Takdir Allah'ındır. Onun dilediğinden başka bir şey olmaz kardeşlerim. Gönlünüzün huzur bulması, kalbinizin huzur bulması için yine size İslam güzel bir vesileden bahsediyor. Diyor ki Allah'ı zikredin. Allah'ı bol bol zikredin. İşte onlar iman edenler ve kalpleri Allah'ın zikri ile mütmain olanlardır. Şunu iyi bilin ki kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mütmain olur. Görüyor musunuz? Sohbetin girişinde ne dedik? Huzur ve mutluluk şuradaki bir et parçası var ya, oradan kaynaklanır. Oradan kaynaklanır. Şu et parçasından kaynaklanır. Yani onu huzurlu kılarsak, onu sakinleştirirsek, onu bu anlamda manevi olarak gıdalandırır isek bizi huzurlu kılacaktır. Yani her şeyimiz neşeli olacaktır. İşte bunlardan bir tanesi de neymiş kardeşler? Allah'ı bol bol zikretmek. Tasavvufçuların anladığı manada kafayı gözü sallamak değil, hazır yeri gelmişken. Hu hu hu diyerek garip garip sesler, garip garip hareketler sergilemek değildir Allah'ı zikretmek. Allah'ı zikretmek, peygamberin Allah'ı nasıl zikrettiyse öylece zikretmek şeklinde olması gerekir huzurlu ve mutlu olabilmemiz için. Allah ancak bu şekilde zikredilirse bize, kalbimize huzur, sekinet indirecektir. Ve biz de mutlu olacağızdır. Kim ki Allah'ın zikrinden yüz çevirirse onun için dar bir geçim vardır. Yani gerek dünyada ve gerekse kabir hayatında da Ahiret hayatında da onun için dar bir geçim vardır. Kıyamet gününde de onu kör olarak haşrederiz diyor. E şimdi Allah'ın zikrinden yüz çevirirseniz onun için dar bir geçim vardır. Dünyada da ahirette de berzah aleminde de dar bir geçim olur kardeşlerim. Allah'ı zikrederseniz ayetin mefhumu muhalifiyle ele alıyorsunuz. Allah'ı zikrederseniz dünyada da ahirette de berzah aleminde de sizin için hoş bir geçim vardır. Hoş bir geçim vardır kardeşler. Kalbinizin mütmain olabilmesi için, huzurlu olabilmeniz için Allah'ı bol bol zikretmeniz gerekir. Hocam nasıl Allah'ı zikredeceğiz? Biraz önce kafayı gözü sallamak olmaz dedin, hu hu olmaz dedin. E nasıl Allah'ı zikredeceğiz? Umum manada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl zikrettiyse öylece zikredeceğiz dedik. Dilinizle Allah'ı zikredecekseniz o kadar zikir çeşitleri var ki yani ömür boyu uğraşsanız onları ezberleyemezsiniz. Şu halinizle, şu halimizle, şu yaşımızla. Yatağa yatarken Allah'ı zikretme vardır. Uyandığınızda Allah'ı zikretme vardır. Tuvalete girerken Allah'ı zikretme vardır. Çıktığınızda Allah'ı zikretme vardır. Devenize binerken, bineğinize binerken Allah'ı zikretme vardır. Ailenizle ilişki anında bile zikirden bahsediyor. Bunların hepsi sizi huzurlu kılacak, bizi huzurlu kılacak vesilelerdir kardeşlerim. Yürürken Allah'a zikret. Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber de. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim de. Allah Resulü'nün hanımlarından bir tanesini namazdan sonra zikrederken bırakıyor gidiyor. Geliyor ki hala bulunduğu mevkide duruyor. Sen seni bırakıp gittiğimden beri Allah'ı mı zikrediyorsun? Evet diyor. Bak diyor sana daha kısa bir şey öğreteyim ki bunu söyle. Bu zaman dilimi içerisindeki yaptıkların her şeyden, yaptığın her şeyden daha güzel diyor. Ve ona öğretiyor. Subhanallah adede halqihi, Subhanallah adede halqihi, Subhanallah adede halqihi. Üç sefer. Subhanallah midada kelimatihi, Subhanallah midada kelimatihi, Subhanallah midada kelimatihi. Subhanallah rıda nefsihi, Subhanallah rıda nefsihi, Subhanallah rıda nefsihi. Subhanallah zinete arşihi, Subhanallah zinete arşihi, Subhanallah zinete arşihi. Yani üçer sefer bu dört şeyi söylüyorsunuz. Subhanallah zinete arşihi. Allah'ım seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Arşının zineti, arşının ağırlığı kadar. Subhanallah rıda nefsi. Allah'ım seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Rıda nefsi, nefsinin razı olacağı şekilde. Subhanallah adede halgihi. Allah'ım seni bütün noksanlıklardan tenzih ederim. Yarattıklarının adedi kadar. Midada kelimati. Yarattıkların adedi kadar. Yani değerli kardeşlerim, bunlar dilimizle kolayca yapabileceğimiz, yürürken yapabileceğimiz, pek bir zahmet, uğraş istemeyen güzel şeylerdir. Bunlar sizin kalbinizi huzurlu kılacak şeylerdir. Allah'ı ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zikrettiği şekilde zikrederseniz huzur bulursunuz. Falanın filanın tarif ettiği şekilde Allah'ı zikretmeye kalkışmayın. Huzur bulamazsınız. Dünyada da ahirette de. Bunu da kafamıza yazdık mı? Neymiş üçüncü vesile kardeşler? Allah'ı bol bol zikredeceksiniz. Yatarken, kalkarken, yürürken. Huzur ve mutluluğu yakalamanın en etkili vesilelerinden bir tanesi de Allah'a tevekkül. Ona sığınmak kardeşlerim. Allah'a tevekkül edip ona sığınmak. Tevekkül kardeşlerim, kulun Allah-u Teala'ya itimat etmesi, ona güvenmesi, onun her şeye kadir olduğuna inanması ve kanunları çerçevesinde kulunun bütün işlerini göreceğine kefil olduğuna canı gönülden inanması ve ona bağlanması anlamındadır. Tevekkülün manası budur. Kişinin, değerli kardeşlerim, kişinin meşru sebepleri yerine getirmek şartı ile her işini Allah'a havale edip ona sığınması, sıkıntılarının gitmesi ve kalbinin ferahlamasına vesile olacaktır. Yani huzurlu ve mutlu bir hayat için Müslümanın mutlaka güveneceği bir dalı, öyle mi? Bağlanacağı bir dalı olmalıdır. Eğer o dal Eğer güvendiği o merci de Allah ise, yani dünyada bile insanın ağasının ensesi kalınsa biraz rahattır. Ama bu anlamda, manevi anlamda, eğer güvendiğimiz, kendisine tevekkül ettiğimiz Allah ise, unutmayınız ki çok huzurlu olursunuz. Çok huzurlu olursunuz. Rabbimiz buyuruyor ki, kim ki Allah-u Teala'dan korkarsa, Allah-u Teala ona bir çıkış yolu ihsan eder. Ve ona ummadığı bir yerden rızık verir. Her kim Allah'a tevekkül ederse, Allah-u Teala ona kafidir. Allah ona kafidir. Allah ona yeterlidir. Şimdi bu ayeti celilede kardeşler, Allah'tan korkarsanız, Allah'tan korkarsanız, Allah korkusu yaşarsanız, Allah-u Teala mutlaka her işinizde size bir çıkış yolu ihsan edecektir. Yani sıkıntılı işlerinizde size bir çıkış yolu ihsan edecektir. Sıkıntılı işlerinizden kurtulmanız sizi huzurlu kılacaktır, öyle mi? Ondan sonra ne diyor? Ve onu da ummadığı bir yerden rızıklandırır. Şimdi Allah'a tevekkül ederseniz, ummadığınız bir yerden bir rızık gelir size. İlla ve illa da beklediğiniz yerlerden değil. Yeter ki Allah'a tevekkül edin. Yeter ki Allah'a bağlanın değerli kardeşlerim. İnanın ummadığınız yerden öyle bir rızık gelir ki, aleykümselam, öyle bir yerden size bir rızık gelir ki şaşırır kalırsınız. Onun için yeter ki sen Allah'a tevekkül et. Allah büyüktür. Şunumuz bitti, bunumuz bitti, şu kalmadı, bu kalmadı. Yeter ki Allah'a tevekkül et. Allah seni ummadığın bir yerden rızıklandırır. Ve bu da seni huzurlu kılacaktır. Bu düşünce seni huzurlu kılacaktır. Allah tevekkül edenleri sever. Allah'ın sevdiği bir kul huzurlu ve mutlu bir kuldur kardeşlerim. Allah'a tevekkül edin, Allah size yeter. Hüküm yalnızca Allah'ındır. Onun için bütün tevekkül edenler ona tevekkül etmelidirler. Bunlar hepsi ayeti cellelerde değerli kardeşlerim. İmran bin Hüseyin'den Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde buyuruyor ki, ümmetimden 70 bin kişi hesaba çekilmeden cennete girecektir. 70 bin kişi. Bu öyle 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde değil. 70, Arapçada çokluk anlamında. Binlerce kişi hesapsız cennete girecektir. Ey Allah'ın Resulü, bunlar kimlerdir diye soruldu. Allah Resulü dediler ki, onlar kendilerine dağlama yaptırmayanlar, rukyeye başvurmayanlar, uğursuzluğa inanmayanlar ve Rablerine tevekkül edenler. Allah'a tevekkül edenler. Yani burada sayılanları yapar, Allah'a gereği gibi tevekkül ederseniz, sorusuz sualsız cennete girersiniz. Hesapsız cennete girersiniz. Yani sizi ahirette de huzurlu kılacak bir vesiledir tevekkül değerli kardeşler. Hadis devam ediyor. Bir tanesi kalkıyor Ukkaşe isminde, ya Resulallah dua et ben onlardan olayım diyor. Dua et de ben onlardan olayım diyor. Sen onlardansın diyor. Uyumayın. Sen onlardansın diyor. Hemen bir tanesi daha kalkıyor. Dua et ben de onlardan olayım. Ukkaşe seni geçti bu konuda diyor. O an ona böyle bir yetki, bir kişi, önce kim davranırsa ona böyle bir müjde vardı değerli kardeşlerim. Ömer radıyallahu anhudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle buyuruyor. Şayet sizler Allah'a hakkıyla tevekkül etseniz, kuşlara rızık verdiği gibi size de rızık verir ki onlar aç karnına çıkarlar, tok olarak yuvalarına dönerler diyor. Yani siz yeter ki Allah'a tevekkül edin. Dersi dinleyin, sessiz olun. Allah'a yeter ki tevekkül edin. Aç karnına çıkarsınız, tok karnına dönersiniz. Abdullah İbni Mesud'dan gelen başka bir rivayet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, üç defa uğursuzluğa inanmak şirktir. Uğursuzluğa inanmak şirktir. Uğursuzluğa inanmak şirktir. Oysa bizden kalbinde bu düşünce geçmeyen bir kimse yoktur. Sahabeden diyor. Fakat Allah bu duyguyu tevekkülle giderir diyor. Yani tevekkül, halis bir tevekkül, sizdeki uğursuzluk inancını da, yani bir şey yapıyorsunuz, ulan bu bize uğursuz mu geldi? Bu bize şöyle mi geldi, böyle mi geldi? Tevekkül bunu gideriyor. Yani tevekkülün bu anlamda birçok faydaları vardır. Enes İbni Malik'ten gelen bir rivayette bir adam peygamberimize geliyor. Ey Allah'ın Resulü, devemi bağlayayım da mı Allah'a tevekkül edeyim? Yoksa salıverip de mi tevekkül edeyim Allah'a? Deveni bağla, ondan sonra Allah'a tevekkül et. Bu mevzuyu da burada zikretmemizdeki, bu hadisi de burada zikretmemizdeki kasıt, bazılarının yaptığı gibi elense yap Allah'a tevekkül et değil. Sebeplere sarılıp Allah'a tevekkül edeceksin. Bismillahi tevekkeltu alallahi la havle ve la kuvvete illa billah deyip evinden çıkacaksın. Ondan sonra Allah'a tevekkül edeceksin. Bir işe tutunacaksın, Allah'a tevekkül edeceksin. Bir işi gaye edineceksin, Allah'a tevekkül edeceksin. Yani sebeplere sarılacaksın, ardından Allah'a tevekkül edeceksin, takdiri de ona bırakacaksın. O dilediğini yapar değerli kardeşler. Bu anlamdaki ayet ve hadisler çoktur kardeşlerim. Bunları çoğaltmaya gerek yoktur. Dördüncü olarak bizi dünyada da ahirette de huzurlu kılacak vesile neymiş? Tevekkül. Allah'a tevekkül. Değerli arkadaşlarım, bizi huzurlu kılacak en önemli şeylerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Tadili erkan üzere namaz. Tadili erkan üzere namazdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu sözlerinde namazın insanları huzura kavuşturan, mutluluğa kavuşturan bir vesile olduğu anlatılmaktadır. Bilal'e diyor ki, ya Bilal, bizi namaza kaldırarak huzur ve rahata kavuştur. Bu hadisi şeriftir Ebu Davud'da. Bizi namaza kaldırarak huzur ve rahata kavuştur. Namaz kardeşlerim insanı huzurlu kılar. Namaz kalben insanı huzurlu kılar. Mutlu kılar. Namaz kılan insanlar huzurlu olurlar. Mutlu olurlar. Hele tadili erkan üzere Allah'a şirk koşmadan ta baştan şaibesiz bir imandan bahsettik. Bazı namaz kılan insanlar var. Bir sürü namaz kılan insanlar var. Bakıyorsunuz ki hiç huzurlu değiller. Yani namazında gaflet içerisinde. En büyük gafleti neye göre, kime göre kıldığını bilmiyor. Riyakarlık yapıyor. Veya ara sıra kılıyor, terk ediyor. Veya namazını kılıyor ama imanında problemler var. Onun için bu saydığımız şeyler bize mutluluğu yakalatan vesileler olduğu gibi namaz, bunu da eklediğiniz zaman değerli kardeşlerim, sizi huzurlu kılacak en ciddi vesilelerden bir tanesidir. Namaz adamı yolda koymaz. Boşuna dememişler kardeşler. Namaz. Enes'ten gelen başka bir hadiste Allah Resulü buyuruyor ki, bana dünyanızdan kadın güzel koku sevdirildi. Ve bir de namaz var ya, namaz, gözümün nuru kılındı diyor. Dünyanızdan bana güzel koku ve bir de kadın sevdirildi diyor. Demek güzel koku da sevilir. Demek ki kadın da sevilirmiş. Ama sonunda dediği gibi, bir de namaz var ya namaz, bu gözümün nuru kılındı diyor. Namaz göz nurudur kardeşlerim. Namaz dünyada inanın yüzünüzü berraklaştırır. Yüzünüzü nurlandırır. Kalbinizi huzurlandırır. Ahirette de bildiğiniz gibi artık önünüzde nur olacak, yolunuzu aydınlatacaktır. Kulun kıyamet günü ilk hesaba çekileceği amel olarak namazıdır. Namazından salah bulursa diğer amellerinden de salah bulur. Namazı fesada ermiş ise sair amelleri de fesada erer. Ender nereye gitti? Tamam. Değerli arkadaşlarım, namaz konusunda da birçok rivayet var, sahih hadisler var. Yani insanı huzurlu kılacak, mutlu kılacak en önemli ciddi vesilelerden bir tanesi olarak. Değerli arkadaşlarım, insanı mutlu ve huzurlu kılacak en önemli ve en ciddi vesilelerden bir tanesi de ne biliyor musunuz? Sağlığınız ve kanaatkar olmanızdır. Sağlık ve kanaatta, insanı mutlu kılan vesilelerden bir tanesidir. Sağlık ve kanaat. Unutma ki ey insan, imanın olmadığı yerde ne zenginliğin, ne şöhretin ve ne de makam ve mevkinin sana menfaati asla ve asla olmaz. Olsa bile bunlar geçici ve kısa ömürlü olur, bunu dersin başında söyledik. Ve yine kanaat sahibi olmadıkça bunlar seni asla ve asla mutlu da etmeyecektir. Kanaatkar olmadığı zaman insan mutlu olur mu ya? Aç gözlü insan boşuna demezler ya. Aç göz, Allah önce gözünü doyursun derler. Adamın gözü doymazsa gönlü doyar mı arkadaşım ya? Bunun için Allah önce gözünü doyursun derler. Göz kolay kolay doymaz kardeşlerim. Kanaat bambaşka bir şeydir. Kanaat sahibi olursanız, sağlıklıysanız bu sizi mutlu kılacak ciddi vesilelerden bir tanesidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sağlık ve boş vakit var ya, insanlardan birçoğunun aldandıkları çok önemli iki nimettir diyor. Eğer bu iki şeyde aldanmazsanız huzurlu ve mutlu olursunuz. Aldanmazsanız. Aldanırsanız huzurlu ve mutlu olamazsınız. Yine başka bir hadislerinde sizden vücutta sağlıklı olan, emniyet ve güven içinde bulunan ve o günkü yiyeceğine de sahip olan kimse sanki dünya kendisine verilmiş gibidir. Bakınız Allah Resulü ne diyor? Bizim hayatımıza ve bizim sözlerimize bak. E yarın ne yiyeceğiz? E 5 sene sonra halimiz ne olacak? E senin sigortan var mı? E yok, eyvah. Şunun var mı? Bunun var mı? Ya şöyle olursa, ya böyle olursa? Tek bir soru sorsan apışıp kalacak. Peki senin o tarihe kalacağına bir senedin var mı? Hemen duruyor. Yok. Yoksa ne? Ne diye uğraşıyorsun? Allah Resulü bakın ne buyuruyor. Sizden vücutta sağlıklı olan, vücutça sağlıklı olan, emniyet ve güven içerisinde bulunan ve o günkü yiyeceğine sahip olan kimse sanki dünya kendisine verilmiş gibidir. Bugünü veren yarını da verir. İşte biraz önce tevekkülden bahsettik. Tefekkürden bahsettik. Yine başka bir hadis. Allah'ın emrine boyun eğen, yaşayacak kadar rızkı bulunan ve Allah tarafından kanaat sahibi kılınan kimse huzura, mutluluğa, kurtuluşa ermiştir. Allahu Ekber. Görüyor musunuz? Allah'ın emrine boyun eğen, yaşayacak kadar rızkı bulunan ve Allah tarafından da kanaat sahibi kılınan kimse kurtuluşa ermiştir. Öyleyse Allah'a bol bol dua edeceğiz. Yani kanaat sahibi olmamız için, kanaatkar kul olmamız için Allah'a bol bol dua edeceğiz. Değilse gözümüz doymaz kardeşler. Göz doymaz arkadaşlar. Allah Resulü yine buyuruyorlar ki ne mutlu İslam'a hidayet edilip de rızkı geçimine yetecek kadar olan ve kanaat eden kimseye. Ne mutlu böyle bir kimseye. Yani bunlar mutlu olan insanlardır. Yani bunu yakalamışsalar mutlu olan insanlardır. Böyle bir şey yoksa mutlu olmayacaktır. Ya adamın gözü doymuyorsa mutlu olmayacaktır. Adam ölümünden 2 gün önce, 3 gün önce diyor ki çalışacaksın, çalışacaksın, çalışacaksın. Bunu söyleyen Sabancı ya. Parasını 7 sülalesi sayamaz yan yana gelse. Ne götürdü? Bizden belki biraz kaliteli kefeni olmuştur. Başka neyi vardır? Çürüyecek o da. Onun için yani bunlar kanaat sahibi insanlar değil. Bunlar bile kendi, bunlar bizi görmüyorlar tabii ki. Onlar kendi çaplarındaki insanları görerek kendi aralarında bir yarış içerisindeler. Gözleri doymuyor. Koç da öyleydi, o da öyleydi. Ama yine kendi ağzından duyduğum ifadeler, keşke hiçbir şeyim olmasaydı diyor. Tek iki şey isterdim diyor Allah'tan. Keşke hiçbir şeyim olmasaydı. Çocuklarıyla alakalı. Çocukları sakat biliyor musunuz? Demek ki değerli arkadaşlar, sağlık Sabancı'nın servetine değermiş. Sabancı'nın kendi söylüyor ya. Sağlık Sabancı'nın servetine değermiş kardeşler. Sağlık ve kanaat. kasayı keseyi doldurmak için çalış, çalış, çalış, çalış. Hastalan, sağlığı kaybet. Ondan sonra kasadaki kesedekini boşalt ki sağlığı tekrar geriye ala. Öyle yapmıyor muyuz? Kasayı dolduruyoruz, hastalanıyoruz. Kasayı doldurmak için. Ondan sonra o sağlığı geriye almak için tekrar kasayı boşaltıyoruz. Geriye ne kalıyor? Bizim argo tabirle kerzi kerzine boşu boşuna çalışmak. Yani ortaya bu kalıyor yani. Başka bir şey kalmıyor. Onun için yani sağlık, kanaat harika bir şeydir. Bunun ikisi varsa huzurlusunuz, mutlusunuz. Ve bunu sana söyleyen İslam, bunu sana söyleyen Allah Resulü vasıtasıyla söylüyor. Değerli kardeşim. Bu Hasan'ın Mehmet'in sözü değil. Yani bu seni huzurlu ve mutlu kılacaktır. İbn Abbas diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle duydum. O şöyle buyuruyorlardı. Şu beş şey gelmezden önce beş şeyi ganimet bilin. İhtiyarlamadan önce gençliğinizi ganimet bilin. Hastalanmadan önce sağlığınızı ganimet bilin. Fakirlik gelmeden önce zenginliğinizi ganimet bilin. Meşguliyet zamanı gelmeden önce boş vaktinizi ganimet bilin. Ve ölmeden önce hayatınızı ganimet bilin. Şimdi bunları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin gözüyle baktığımızda, onun perspektifinde baktığımızda, buradaki bu beş şey ganimet olarak şu an elimizde beyler. Ganimet olarak elimizde. Belki biraz para pul hususunda sıkıntılıyız ama sorun değil ya. Yani hayat elimizde kardeşler. Bu bir ganimettir. Değerlendirmemiz lazım. Dinç, sağlıklı ve sıhhatliyiz. Bu bir ganimettir. Değerlendirmemiz lazım. Öyle mi? Fazla meşguliyetimiz yok. Bunu değerlendirmemiz lazım. Hasta değiliz, sağlıklıyız. Değerlendirmemiz lazım. Yani İslam bunlara ganimet diyor kardeşlerim. Elinde mükemmel ganimetler var kardeşler. Bunlar da seni huzurlu, mutlu kılacak vesilelerdir. Dünyada da, ahirette de. Sağlık dünyada huzurlu kılar. Ahirette nasıl huzurlu kılar? Ey Allah'ım, ey hocamız, sağlıklı olursan güzel amel işlersin. Allah Resulü'nün dediği gibi oturarak namaz kılamak, yani ayakta kılınan namazın yarısına denktir diyor. Sevap olarak. Sağlıklı olursanız şeyiniz, ibadetiniz daha güzel olur. Öyle mi? Daha sıhhatli, daha verimli olur. Yani sağlığınız dünyayı da ahireti de etkiler. Kuvvetli mümin zayıf müminden hayırlıdır diyor. Hem maddi hem manevi ele alabilirsiniz. Değerli arkadaşlarım, bunu da kafamıza yazdıktan sonra beşinci olarak yine bizi huzurlu ve mutlu kılacak dünya vesilelerinden salih veya saliha bir eş sahibi olmak. Bekarlar için anlatılması gereken bir mevzu olduğu gibi, evli olup da zamanında salih olmayıp sonradan salihleşen, hanımları da henüz saliha olamayan kimselerin onların saliha olması için çırpılmaları, neticede huzuru yakalamaları içindir. Yani saliha bir hatun sahibi olmak, hatunlar tarafından salih bir eş sahibi olmak, dünyada da ahirette de huzuru ve mutluluğu yakalamak için önemli ve ciddi vesilelerdir kardeşler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allah herhangi bir kimseye saliha bir eş takdir ederek onu rızıklandırmış ise, şüphesiz ki dininin yarısını yaşamak üzere o kimseye yardım etmiştir Allah. Dininin diğer yarısı hususunda da Allah'tan korksun, takvaya sarılsın. Dininin yarısını kurmuş demektir. Saliha bir hatun sahibi olan. Hatun tarafından da baktığımızda, salih bir koca sahibi olan kadın da aynen öyle. Saliha bir hatun kocasına yardımcı olacaktır dini konularda. Öyle mi? Her şeyden önce onu zinaya düşürmekten. Öyle mi? Her şeyden önce onun zinaya düşmesine mani olacaktır. Nasıl mani olacaktır? Kafanı kırarım. Kepçeyle kafanı kırarım. Şöyle yaparım. Tencereyle döverim. Değil. Her şeyiyle ikinciye geçmeden, birinci olarak her şeyiyle ona güzel zeminler hazırlamalıdır. gözünü de gönlünü de doyurmalıdır değerli kardeşler. Yani onun dini meselelerde, ki bu da dini bir konudur, gözünün dışarıda olmamasını sağlaması lazım. İşvesiyle, cilvesiyle, edasıyla, gülüşüyle, her şeyiyle. Öyle sadece dinini yaşa mı diyecek? Yani dinini yaşa diyecek kadın erkeğe bu anlamda nasihat edecek. Hayır. Yeri gelir Allah'tan kork diyecek, yeri gelir şöyle yapalım diyecek. Yani her konuda yarı yarıya onun elinden tutacak bir vesiledir Salih Hatun. Bu çok önemlidir bakınız. Hanım tarafından bakıldığında da erkek de böyle olmalıdır değerli kardeşlerim. Erkek de böyle olmalıdır. Dünyada da ahirette de unutmayınız ki huzuru, mutluluğu yakalamak için ciddi vesiledir bu bahsettiğimiz şeyler. Ebu Hureyre'den gelen başka bir hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hangi kadın daha hayırlıdır diye soru soruluyor. Allah Resulü buyuruyor ki, eşi kendisine baktığında ona neşe ve sürur veren, kendisine bir şey emrettiği zaman eşine itaat eden, kendi nefsinde ve malında eşinin kerih gördüğü hususlarda ona muhalefet etmeyen kadın diyor. Yani kadın mutluluk, kadın huzur için çok önemli bir vesiledir. Huzursuzluk için de vesiledir. Huzursuzluk için de vesiledir kardeşler. Bu çok önemlidir. Yine Allah Resulü buyuruyor ki, dünyanın tamamı kendisinden faydalanılacak bir metadır. Dünya metaının en hayırlısı ise saliha bir hatundur. Dünyanın tamamı kendisinden faydalanılacak bir metadır. Sadece burayı mı çekip hanımına götüreceksin? Neyse otur bakayım. Dünyanın tamamı kendisinden faydalanılacak bir metadır. Ha bir öncekini öyle mi? Vay uyanık vay. Dünya metaının en hayırlısı ise saliha bir hatundur. Şimdi şimdi burada tabii ki tek taraflı düşünmeyeceksiniz. Kadının gözüyle de erkeğe bakacağız. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki dört şey mutluluktandır. Saliha kadın, geniş bir ev, iyi komşu, güzel bir binek ve yine dört şey de kişinin mutsuzluğundandır. Kötü komşu, kötü huylu kadın, dar bir ev, kötü bir binek. Yani insanı huzurlu kılan, huzursuz kılacak şeylerden bahsediyor. Saliha kadın, salih erkek, karşılıklı zikredelim. Geniş bir ev, öyle mi? İyi bir komşu, güzel bir binek, bunlar dünyanın saadetindendir. Yani seni dünyada huzurlu kılacak şey, vesilelerdendir. Ama şu dört şeyde yine kişiyi huzursuz kılacak, mutsuz kılacak şeylerdendir. Kötü komşu, kötü huylu kadın, dar bir ev, kötü bir binek değerli kardeşlerim. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Üç şey vardır ki bunlar insana mutluluk verir ve yine üç şey vardır ki bunlar insana huzursuzluk verir. Mutluluk veren üç şeyden biri şudur diyor. Baktığında hoşuna giden, kendisini yalnız bıraktığında kendisi ve malı konusunda güven duyduğun kadındır. Güven, güven, güven. Ben sadece bu kısmını almışımdır. Saliha Hatun'dan bahsettiğimiz için, yani şu üç şey vardır ki diyor, insanı dünyada da ahirette de huzurlu, mutlu kılar. Bunlardan bir tanesi, baktığın zaman sana huzur veren, yüzüne baktığın zaman huzur bulacağın bir kadın, bırakıp gittiğin zaman gözün arkada kalmayacağı kadın, bakkala gönderdiğin zaman gözün arkada kalmayacağı kadın, ulan bakkalına mı kırıştıracak, manavına mı kırıştıracak? Yani yok mu bunlar? Var. Burada güven, güven bambaşka bir şeydir. Nereye gidersen git, eğer güveniliyorsan ey hatunlar, bu erkek için dünyada da ahirette de mükemmel bir huzur, huzur kaynağıdır, huzur vesilesidir kardeşim. Baktığı zaman, yüzüne baktığı zaman neşelensin. Baktığın zaman ama kilise duvarı gibi, mahkeme duvarı gibi olursa olmaz kardeşim. Akşama kadar yorulmuş, çalışmış, stresli geliyor. Kadınla erkek bir değildir. Hanımın bu şekilde olması gerekir. E hocam hep hanımlar mı? Hep yani biz mi? Hayır. Elbette ki saliha hatunlar arayanlar önce aynaya bakıp kendileri salih mi değil mi? Ondan sonra saliha hatun arayacaklar. Sen salih değilsin, salih hatun arıyorsun. Yok ya. Salih olacaksın, ondan sonra salih hatun arayacaksın. Niye gülüyorsun, öyle değil mi? Öyle olmalı tabii ki. Yine değerli kardeşlerim, Hakimin Müsnedrek'inde bir hadis. Diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sana kişinin saklayabileceği en büyük hazineden haber vereyim mi? Ey Abbas oğlu! Kişi kendisine baktığında kendisini mutlu eden, kendisine bir iş buyurduğu zaman onu yerine getiren ve kendisinin yanında bulunmadığı zaman da namusunu, iffetini koruyan saliha kadındır. Bu bir hazinedir, bunu sakla. Böyle değilse saklama. Bas kışına dekmeyi geçsin gitsin lan. Aynen böyle. Aynen böyle kardeşim, aynen böyle. Aynen böyle. Kafanıza bunu yazacaksınız. Olumlu anlamda sana bir hazine diyor bakın. Sakla onu diyor. Kaybetme. Sıkı sıkı ona tut. Ona sarıl. Sakla, bu senin için bir hazinedir. Kendisine baktığın zaman mutlu edecek. Bir iş söylediğin zaman bana ne? Kalk da yap. Elin mi kırıldı? Yani bizde böyle bir şey var diye anlatmıyoruz. Ama bu var, değil mi? Bunu Allah Resulü diyorsa bu var demektir. Bunu Allah ona haber verdiriyorsa bu var demektir değerli kardeşler. Onun için suya sabuna mı dokunduk? Ne yapıyorum? Kapatıyor mu? Evet, en büyük hazine neymiş? Saliha hatunlar değerli kardeşlerim. Bu anlamda da sözü fazla uzatmayalım da Rabbim herkese saliha hatun, özellikle bekar kardeşlerimize saliha hatunlar nasip etsin. Evlilere, evlilerin de hanımlarına saliha olmaları için Rabbim onlara yardım etsin. İkinci, üçüncüyü kaldıramazsınız siz. Dolayısıyla siz iyice huzursuz olursunuz. Onun için siz şeyhinize dua edin. Önce o, ondan sonra siz. Değerli arkadaşlar, huzurlu ve mutlu bir hayat için İnsanlara karşı merhametli davranmanız, onlara iyilikte, ihsanda bulunmanız, yani bu da sizi huzurlu ve mutlu kılacak vesilelerden bir tanesidir. İnsanlara merhametli davranmak, onlara gerek sözlü ve gerekse fiili olarak iyilik ve ihsanda bulunmak, facir olsun, takvalı olsun insanların dertlerine çare bulmak, onların sıkıntılarını gidermek, onlara yardımcı olmak, gerçekten insanı huzurlu kılan, mutlu kılan vesilelerdendir. Kafirin bile elinden tutsanız, yoldan karşıya geçirseniz, ihtiyar bir adama yardımcı olsanız, inan o an kalbinize bir bakın. Kalbinizin sesine bir kulak verin. Huzurlusunuzdur. Huzurlusunuzdur. O neşe saçıyordur. Çünkü Rabbimiz öyle mükemmel dizayn etmiş ki kalbi, فَاَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. Yani biz insana takvasını da fucurunu da öğretmişizdir. Yani kalp kötü şeylerden rahatsız olur, iyi şeylerden huzur duyar. Allah Resulü buyuruyor ki, iyilik yaptığında nefsinin rahata erdiği, kalbinin huzur duyduğu şeydir. Yani demek ki iyilik ne yapıyor? Kalbi huzur, kalbe huzura eriştiriyor. Günah ise diyor, alimler fetva verseler bile nefsinin hoşlanmadığı, kalbinin ısınmadığı şeydir. Yani kalp ısınıyor veya nefret ediyor. Fıtratı bozulmamış kişi, kimse bu anlamda kendisini kontrol edebilir. Yine başka bir hadis. İyilikler seni sevindiriyor. Kötülükler de seni üzüyor ise sen müminsin diyor. İyilikler seni sevindiriyor. Kötülükler de seni üzüyor ise sen müminsin diyor. Yine başka bir hadis. Güzel ve hoş söz sadakadır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin başkasına ısınan ve kendisine ısınılan kimsedir. Başkasına ısınamayan ve kendisine ısınılamayan kimsede hayır yoktur. İnsanların en hayırlısı insanlara en çok faydası dokunandır diyor. İnsanlardan her yumuşak huylu, ince kalpli, hoş geçimli ve cana yakın kimse cehennem ateşine haram kılınmıştır. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. İnsanlara merhamet etmeyene Allah da merhamet etmez. Bunlar hep peygamber sözlerdi kardeşler. Yine Allah Resulü buyuruyor ki şüphesiz ki merhamet edenlere Rahman olan merhamet, Allah da merhamet eder. Siz yeryüzündekilerine merhamet edin ki gökteki Allah da size merhamet etsin. Neredeymiş Allah böyle? Az önce bir soru sormuştunuz değil mi derse başlamadan? yeryüzündekilerine merhamet edin ki gökteki Allah da size merhamet etsin. Allahu Ekber. Allah'ın merhamet ettiği insan da huzurludur, mutludur kardeşlerim. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimize de saygı göstermeyen bizden değildir. Değerli arkadaşlarım, bu anlamda da hadisleri çoğaltabiliriz. Bu da yine gösteriyor ki insanlara iyi davranmak, insanların iyisi veya kötüsü, kim olursa olsun, insanlara iyi davranmak, onlara merhametli davranmak, onların sıkıntılarına koşmanız kalbinizi huzurlu kılacaktır. Hayatınızı huzurlu kılacaktır. Yani düşmanınız bile dese ki ya bu adam, yani bizim kabul etmediğimiz bir yolu çizgisi var ama çok çok güzel ahlaka sahiptir. Yani bu söz seni huzurlu kılar. Düşmanının bile senin hakkındaki söylediği söz seni huzurlu kılar. Aynen İbn-i Teymiye gibi. İbn-i Teymiye'nin dostu da düşmanı da adamın hakkını veriyorlar. Ona sapık gözüyle bakanlar bile ne diyorlar biliyor musun? Bu adam o kadar ilmi var ki ilmiyle sapıttı diyorlar. İlim insanı sapıtır mı hiç? Cahilliğe bak. İlmiyle sapıttı diyorlar. Ve cenazesinde Hristiyanlar bile biliyor musunuz? Korkunç bir kalabalık. Külliyeyi okursanız baş tarafında bu adamı o kadar şey yaparlarmış. Bunu da kafamıza yazıyoruz. İnsanlara merhametli davranmak, yumuşak davranmak, hoşgörülü olmak, cana yakın olmanız, kardeşler unutmayınız ki gerek dünyada ve gerek ahirette huzurlu ve mutlu olabilmeniz için en ciddi vesilelerden bir tanesidir. Değerli arkadaşlar, unutmayınız ki insanı mutlu ve huzurlu kılan en önemli vesilelerden bir tanesi de başkalarının daha beter ve düşük hallerini göz önünde bulundurarak içinde bulunduğu şeye insanın sabretmesi ve elinde olanın kıymetini bilmesidir. Bak bu da çok önemlidir. Neymiş? Daha düşük durumda olanların hallerine bakarak, öyle mi? Kendi sahip olduğun şeyin değerini, kıymetini bilmendir. Kendi şükretmendir. Allah Resulü buyuruyor ki, sizden biriniz gerek yaratılış ve gerekse mal ve evlat hususunda kendisinden üstün olanlara bakıp da üzülmesin veya imrenmesin. O kimse kendisinden daha aşağı olanlara baksın. Bu çok önemlidir. Bir insan hep kendisinden yüksek mevkilere bakarsa bu anlamda huzursuz olur. Huzursuz olur. Mal mülk yönünden, evlat yönünden huzursuz olur. Halbuki ta başta bir kadere rıza, bundan bahsettik, öyle mi? Her şeyin Allah'ın elinde olduğundan bahsettik. Eğer fakirseniz sizden daha fakir olanlara bakın. Fakirliğin sizin için hayırlı bir vesile olduğu anlamındaki hadisleri, ayetleri okuyun. Gözünüz körse iki gözü kör olana bakın. Eliniz çolaksa eli olmayana bakın. Ayağınız topalsa ayağı olmayana bakın. Bunlar çok önemlidir değerli kardeşlerim. Yani burada Allah Resulü gayet açık bir dille sizden biriniz gerek yaratılış ve gerekse mal ve evlat hususunda kendisinden üstün olanlara bakmasın. Bakmasın, üzülmesin. İmrenmesin. Kendisinden düşük olanlara baksın. Kafası kel olanlar, hiçbir tarafında saç olmayanlara baksın. Şükretsin. Tamam mı? Bunu da yazıyoruz bir kenara. Bu da ciddi, önemli vesilelerden bir tanesidir kardeşler. Elinde olana sabret, şükret, kıymetini bil. Ve sürekli aşağıda olanlara bak. Ha, illa birilerine imrenmek mi istiyorsun? Heveslenmek mi istiyorsun? İslam sana müsaade etmiş. İlimde kendinden üstün olanlara bak, imren. Onun için, yani onun gibi olmak için çalış. Bak buna müsaade ediyor. Değerli arkadaşlarım, geniş bir ev ve hayırlı bir komşu sahibi olmak da insanı mutlu kılar. Dünyada da, ahirette de. Ahireti de etkiliyor, biliyor musunuz? Dünyada da, ahirette de huzur ve mutluluk için geniş bir hayırlı bir komşu çok önemlidir. Hayırlı bir komşu çok önemlidir. Cibril hiç durmadan komşu hakkından bana vasiyet etti diyor. Hatta ben bu vasiyetin çokluğundan dolayı Cibril'in diyor komşuyu komşuya mirasçı kılacağını zannettim diyor. Eviniz genişse, komşunuz iyiyse kardeşlerim huzurlusunuzdur. Peygamberimiz yine bir hadislerinde vallahi iman etmiş olamaz, vallahi iman etmiş olamaz, vallahi iman etmiş olamaz diyor. Dediler ki ya Resulullah kim iman etmiş olamaz? Buyurdular ki komşusu zulmünden ve şerrinden emin olmayan kimse bu kimse iman etmiş olamaz diyor. Allahu Ekber, düşünebiliyor musunuz? Yani çirkin, kötü huylu bir komşuysanız bu hiç hoş bir şey değildir. Bu hiç hoş bir şey değildir. İman etmiş olamaz diyor. Komşun senin elinden, dilin, her şeyinden emin olacak. Yine nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki hiç kimse kendisi için istediğini komşusu için de istemedikçe iman etmiş olamaz. Kendi için, kendin için istediğini komşun için de isteyeceksin. Nerede kardeşim bunlar? Var mı Allah aşkına? Yok, onun için de huzursuzuz. Yemek pişiriyor, yiyor istediği gibi, yanındaki açlıktan kıvranıyor, bir çorba tas götürmüyor. Efendime söyleyeyim, alıyor onun şeyine silkiyor, bezini şükür bilmem. Yok bilmem kapısının önüne bilmem ne atıyor. Çoluğuyla çocuğuyla seni rahatsız ediyor. Çocuğuna dur yavrucuğum rahatsız etme demiyor. Çok önemlidir. Çocuk da olsa kardeşim güzel yetiştir, komşunu rahatsız etme. Hiçbir şekilde komşunu rahatsız etme. Komşu hukuku çok önemlidir. Eğer güzel bir komşun varsa, iyi, hoş bir komşun varsa rahatsındır, huzurlusundur kardeşlerim. Yine Allah Resulü buyuruyor ki Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse ya hayır söylesin ya da sussun diyor. Bu anlamda da delilleri çoğaltabiliriz kardeşler. Yani geniş bir eviniz, bunu biraz önceki babların birisinde de zikretmiştik. Geniş bir eviniz, iyi bir komşunuz sizin dünyada da ahirette de mutluluğunuzu sağlayacak ciddi vesilelerden bir tanesidir. Konuyla alakalı da çok çok deliller var. Bunu da geçiyoruz kardeşlerim. En son olarak kardeşlerim, en son iki tane diyelim. Bir tanesi kardeşlerim, iyi arkadaş sahibi olmak. Yani iyi bir arkadaş sahibi, iyi arkadaşlara sahip olan kişiler, kimseler dünyaları huzurludur. Ahiretleri de huzurlu olurlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki unutmayınız ki kişi arkadaşının dini üzeredir. Öyleyse kim kiminle arkadaşlık ettiğine iyi baksın diyor. Kişi arkadaşının dini üzeredir. Yani insanlar kendi mizaçlarına uygun, kendi inançlarına, amellerine, ahlaklarına uygun arkadaşlar edinirler. Genelde bu böyledir. Eğer bu anlamda iyi arkadaşları varsa kişilerin, kimselerin huzurludurlar, mutludurlar kardeşler. Yine Allah Resulü buyuruyorlar ki Allah katında arkadaşların en iyisi arkadaşına karşı iyi olandır. Allah katında komşuların en iyisi komşusuna karşı en iyi olandır diyor. Arkadaşlarınız iyi olursa huzurlusunuzdur. Sizi ahirette de huzurlu kılacak. İyi arkadaş demek tabii ki size iyi şeyleri anlatan, öyle mi? İyiliğinizi isteyen kişiler, kimseler demektir. Bu anlamda da çokça hadisler vardır. Hatta bir tanesi, iyi arkadaşın misali diyor, güzel koku satan kokucunun misali gibidir. İyi arkadaş, güzel koku satan kokucunun misali gibidir diyor. Eğer o sana bir şey vermese bile, koku vermese, sürmese bile, en azından onun kokusundan istifade edersin. Yanında mis gibi kokuyor. Kokusundan en azından istifade edersin. Kötü arkadaşın misali de diyor, demirci körükçünün misali gibidir diyor. Her ne kadar onun hisinden pasından sana bulaşmasa da yanında pis pis kokacaktır. Yanında pis pis kokacaktır. Ne kadar mükemmel misal vermiş. İşte iyi arkadaşla kötü arkadaşın misali budur. Sigara içen de o sınıfa giriyor mu? Aynen o sınıfa giriyor. Aferin. Bunu içerken niye sormuyordun? En son olarak da değerli kardeşler, meşru bir işle meşgul olmanız da yine sizi huzurlu, mutlu kılacak vesilelerden bir tanesidir. Yani yaptığınız iş meşru bir iş olsun. Yani yok kullandığınız iş, yani rızkınızı, o emir bil maruf dediğimiz, biraz önce insanlara iyi davranmak, insanlara hoş davranmak o sınıfa girer. Ama burada bahsetmeye çalıştığım güzel bir işle helal kazanç peşinde olmanız. Yani bir tekel bayiniz varsa huzurlu olamazsınız. Huzurlu olamazsınız. Sizi huzursuz da kılarlar. Huzurunuz da olmaz. Geçici belki 3-5 kuruş paraya sahip olursunuz ama o da zehir zıkkım olur. Şahit olmuştuk biz buna çok. Onun için meşru bir işle meşgul olmanız, güzel işlerle uğraşmanız, az da getirisi olsa bu tip işlerle uğraşmanız sizin yine huzurlu olmanıza vesile olacaktır. Allah Azze ve Celle bizlere, değerli kardeşlerim, hakkı hak bilen ona ittiba eden kullarından olmamızı nasip etsin. Ve yine bizlere batılı batıl görüp ondan uzak duran, ondan içtinab eden basiretli, şuurlu kullarından olmamızı nasip eylesin. Ve yine bizlere huzurlu ve mutlu bir hayatı idame ettirebilmek için burada bahsini etmeye çalıştığımız vesileleri yakalayan, yakalamış isek onlara güzelce, sıkı sıkıya tutunan kişilerden, kimselerden olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.